उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी आफरी आफरी आफरी तू भी देखे अगर तो कहे हम नशीं तू भी देखे अगर तो कहे हम नशीं आफरी आफरी आफरी आफरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी आफरी आफरी आफरी उसने जाना ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी आफरी आफरी आफरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं जाना की है लंबी ही दास्तां जुल्फ जाना की है लंबी है दास्तां जुल्फ की मेरे दिल पर है परछाइयां मेरे दिल पर है परछाइयां जुल्फ जैसे के उमड़ी हुई हो घटा जैसे के उमड़ी हुई हो घटा जुल्फ हो जैसे के कोई काली बाला छाने लगे बिखरे से आला छाने लगे